तेरा नाम है। देखता रहूं, जब तक है सांसें तुझे सोचता रहूं, मंदिर में दिल के तुझे पूजता रहूं, जब तक है आंखें तुझे देखता रहूं। सिवा कोई नहीं मेरा जान में, कुदरत से पाया है जो तू वो इनाम है। तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसान काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसान काम है? दिल के 100 टुकड़े हैं, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा। दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। ये इश्क है।